Na przykład do notebooka Lenovo z procesorem Intel Core i7 oraz kartą graficzną 2 giga za jedyne 2799 zł. Mediamarkt.pl. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią, mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. W najnowszym Newsweeku. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce powiedzieć, od kogo pożyczył prawie 200 tysięcy złotych? Seksualne obsesje Polaków. Lekarze. Czemu tak wielu z nich tak dużo pije? Oraz dlaczego Conchita Wurst tak bardzo rozpaliła nasze umysły? Newsweek. Już w sprzedaży. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas smartfon Prestigio z systemem Google Android, dwurdzeniowym procesorem i technologią NFC za 499 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Mieszkaniec gminy Radomsko usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku, w którym zginęły dwie młode osoby. Przyznał się do winy. Szef NATO mówi wprost, Rosja wcale nie wycofuje wojska z ukraińskiej granicy. Eksperci mają takie marzenie. Fajnie byłoby jakieś takie merytoryczne zakończenie kampanii zobaczyć. Oceniają, że kampania do Europarlamentu jest niemrawa, mało spektakularna i bez fajerwerków. Dwa zarzuty dla 35-letniego mieszkańca gminy Radomsko spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i nieudzielenia pomocy. Pawełka w nocy z niedzielę, z soboty na niedzielę uderzył samochodem w idącą chodnikiem grupę młodych ludzi. Dwoje z nich zmarło. Mężczyzna był pijany i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja odnalazła go dzięki nagraniu z monitoringu. A podczas przesłuchania przyznał się do winy, mówi rzeczniczka komendy w Radomsku Aneta Komorowska. Powiedział, że tak naprawdę początkowo nie wiedział, że uderzył w osoby, nie wiedział, że komukolwiek zrobił krzywdę. To, że zrobił źle, dotarło do niego dopiero wtedy, kiedy zobaczył policjantów w swoim domu, kiedy policjanci powiedzieli, że jest zatrzymany. Pawełka prawdopodobnie jutro stanie przed sądem. Grozi mu 12 lat więzienia. Mężczyzna był już w przeszłości karany za jazdę po pijanemu. Prezydent Władimir Putin zapewnia, że Rosjanie zaczęli wycofywać swoje siły z ukraińskiej granicy, ale zdaniem szefa NATO Andersa Fokrasmusena nie ma na to żadnych dowodów. Myślę, że to już trzecie oświadczenie Putina dotyczące wycofania wojsk, ale dotychczas nie widzieliśmy żadnego wycofania. Żałuję tego bardzo, bo wycofanie rosyjskich sił byłoby pierwszym ważnym krokiem ku osłabieniu napięć. Nie ma powodów, dla których Rosjanie powinni utrzymywać siły wojskowe w takiej skali wzdłuż granicy z Ukrainą. Ukraiński MSZ postanowił dokładnie przyjrzeć się sytuacji na granicy. MSZ zwrócił się też do Moskwy o odwołanie ćwiczeń lotniczych AviaDarts, które mają rozpocząć się w środę i potrwać do niedzieli, czyli do dnia wyborów prezydenckich na Ukrainie. Resort zwraca uwagę, że powodują one wzrost napięcia i nie sprzyjają deeskalacji konfliktu. Oczekujemy rzeczywistej realizacji ustaleń zawartych w Genewie 17 kwietnia. Czytamy w oświadczeniu ministerstwa. 7 maja Władimir Putin powiedział, że Rosja wycofała już swoje wojska z granicy z Ukrainą i znajdują się one tylko tam, gdzie trwają zaplanowane wcześniej ćwiczenia. Jak się później jednak okazało, armia nie została wycofana, co potwierdziły amerykańskie zdjęcia satelitarne. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Teraz w serwisie Trójki Watykan i spotkanie papieża Franciszka z premierem Donaldem Tuskiem. Szef rządu po audiencji mówił, że pojechał do Watykanu z przesłaniem od polskiej młodzieży. Młodzi Polacy, którzy szukają w Kościele czegoś więcej niż instytucji, szukają prawdziwego ducha, szukają dobroci, szukają nadziei, patrzą dzisiaj na papieża Franciszka z wyjątkową nadzieją. I chyba tymi prawdziwymi słowami, mam wrażenie, sprawiłem wielką radość Ojcu Świętemu. Tematem rozmowy papieża i premiera były m.in. Światowe Dni Młodzieży, które już za 2 lata odbędą się w Krakowie. Już tylko kilka dni mają na przekonywanie do siebie kandydaci na europosłów. W piątek kampania się kończy. Eksperci już oceniają, że była niemrawa, mało spektakularna i bez fajerwerków. Mówią też, że eurowybory są emocjonujące, ale tylko dla polityków. Sylwia Białek. tydzień pozostał do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Można odnieść wrażenie, że w Polsce to nie eurowybory, a plebiscyt na najlepszego sportowca roku. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych Aleksander Fuksiewicz zwrócił uwagę, że jak na razie niewiele padło słów merytorycznych w kampanii wyborczej. Na plan pierwszy wysunęli się za to mistrzowie, czy to w pływaniu, czy w boksie. Fajnie byłoby jakieś takie merytoryczne zakończenie kampanii zobaczyć, ale o to może być trudno. 5 lat temu jedynie co czwarty uprawniony do głosowania wziął udział w wyborach i w tym roku nie zanosi się, by było lepiej. Dr Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił uwagę, że Polacy generalnie niezbyt chętnie uczestniczą w wyborach, a dodatkowo Parlament Europejski jawi im się jako coś wyjątkowo odległego. Polacy nie doceniają roli, jaką Parlament pełni w ich codziennym życiu, powiedział ekspert. To jest na przykład kwestia obniżenia opłat za roaming międzynarodowy decyzją między innymi Parlamentu Europejskiego. Jest to, jakie mamy ceny chleba, nabiału w sklepach. Jako pierwsi, bo już w czwartek do urn pójdą Brytyjczycy i Holendrzy. Dzień później wybory odbędą się w Irlandii. W Polsce głosować będziemy w niedzielę. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pomoc w przyniesieniu zakupów, przekazanie książek do biblioteki czy zwykły uśmiech. Sposobów na świętowanie jest wiele. Dziś Dzień Dobrych Uczynków, czyli święto bezinteresownych działań. Od rana w Warszawie Bielsku-Białej to święto ma słodki charakter. Na niektórych ulicach rozdawane były ciastka z niespodzianką, a niespodzianką była karteczka z pomysłem na dobry uczynek. Nasz reporter sprawdzał, jakie pomysły na ten dzień mają mieszkańcy Warszawy. Że nie zrobiłem śniadanie rano. Taki karmnie. Obiad planuję na pewno, to będzie dobry uczynek dla męża, który przyjdzie. Idę zrobić zakupy dla mojej mamy. Jesteśmy na spacerze, to jest dobry uczynek. Tak, wysłałam paczkę z ubrankami dla wnuka. Zrobiłem herbatę. Pracuję w organizacji pozarządowej, więc staramy się jak najczęściej robić dobre uczynki. Nasza praca opiera się tak naprawdę o dobroć, czyli o dawanie ludziom czegoś lepszego. Dzień Dobrych Uczynków świętowany jest w Polsce już po raz 10, a organizatorem jest Fundacja Ekologiczna Arka. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Zacznijmy od smutnej informacji. Dziś w wieku 80 lat zmarł jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy, Zbigniew Pietrzykowski. W czasie swojej kariery trzykrotnie stawał na podium Igrzysk Olimpijskich. Był też wielokrotnym mistrzem Europy i dżentelmenem w ringu, o czym przypomina dziennikarz i literat Tadeusz Olszański. Pietrzykowski, mając wybitną przewagę, mając niesłychanie silny, nokautujący cios, nie niszczył swoich przeciwników, zwalniał tempo, pozwalał im dotrwać do końca i wygrywał na punkty. A publiczność domagała się czegoś innego, miażdżącego zwycięstwa. O tym, jakiej klasy pięściarzem był Pietrzykowski, niech świadczy bilans jego walk na 350, jakie stoczył, wygrał aż 334. Czapki z głów. Teraz piłka nożna i nominacja trenerska, której należało się spodziewać. Louis van Gaal został szkoleniowcem Manchester United. Chwilowo będzie łączył tę funkcję z posadą selekcjonera reprezentacji Holandii. Po mundialu w Brazylii pełnowymiarowo odda się już jednak pracy na Old Trafford. Asystentem van Gaala zostanie pełniący tymczasowo rolę trenera Czerwonych Diabłów Ryan Giggs. To w Premier League, a w Team Mobile Ekstraklasie dziś ostatnie spotkanie 34. kolejki. Będzie to mecz w grupie mistrzowskiej. Ruch w Chorzowie zagra z Wisłą Kraków. Początek o godzinie 18:00, transmisja na platformie NC+. O argentyńskiej piłce klubowej mówimy rzadko. Teraz jest okazja, żeby było inaczej, bo zespół River Plate właśnie zapewnił sobie mistrzostwo Argentyny. To 34. tytuł drużyny z Buenos Aires. Co ciekawe, tylko w tym mieście działa 60 zawodowych klubów piłkarskich. Na zakończenie tenis. Wiktoria Zarenka nie zagra w wielkoszlemowym Roland Garros. Białorusinka ciągle ma problemy z kontuzjowaną stopą. Urazu nabawiła się w styczniu podczas Australian Open. Turniej w Paryżu rozpocznie się w najbliższą niedzielę. Z każdym dniem będzie coraz cieplej i pod koniec tygodnia możemy spodziewać się upału, nawet 30 stopni. Ale wiosenne burze będą nam się dawać we znaki. Nie grozi nam natomiast fala kolejnych intensywnych opadów. Najbliższa noc w miarę pogodna, na wschodzie i w centrum mglisto, lokalnie możliwe niewielkie opady deszczu. Temperatura w nocy od 9 do 12 stopni. Jutro sporo słońca, lokalnie przelotne opady, a na wschodzie, na Kujawach, na ziemi łódzkiej i na Śląsku możliwe burze. Temperatura jutro od 22 do 26 stopni, najcieplej na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do wodoodpornego smartfonu Sony Xperia Z1 z aparatem 27 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach?

Po raz pierwszy w tym roku skosztowałem truskawek własnego chowu. No smakowały wyśmienicie, wybornie. Bez cukru, bez śmietany, były tylko umyte pod bieżącą wodą. A w tym tygodniu truskawki ruszą pewnie z kopyta, bo pogoda jest taka, że ziemia jest mokra, truskawki mają wodę, a w tym tygodniu ma być bardzo ciepło, nawet do 30 stopni, czyli będą rosły. 22,7 trójek, 15 minut po 17. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Startował z Alaski. Kiedy to było? W Ameryce Południowej na trasie wyprawy Tomka Gorozdowskiego przez trzy Ameryki. Najpierw była Kolumbia, potem Ekwador, a teraz chyba czas na Peru. Well, it's not gonna cost you a fortune, and it'll fit you even if you get fat. I like to recommend this item with passion. Go on, buy a Panama hat. Z Ekwadoru już wyjechaliśmy, ale chciałbym jednak wrócić do wizyty w Cuence, mieście wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Tym razem jednak nie o zabytkach miasta będzie, a o Panama Head, kapeluszu Panama. I ktoś może powiedzieć, to nie mógł osioł opowiadać o tym kapeluszu, jak był w Panamie, tylko teraz? No właśnie nie, teraz jest najlepszy moment, bo Panama Hat jest w 100% ekwadorski. O kapeluszu, w kapeluszu Panama, opowiada pracownik największej fabryki w Cuence. Panama Hat, kapelusz typu Panama, jest bardzo ważny dla naszej tradycji i kultury. Jak można zobaczyć, mamy w rejonie Chilos Cuencanos, kobiety ubrane w sposób tradycyjny. To właśnie one je noszą, to część naszej kultury, taki miks hiszpańskich wpływów i lokalnej tradycji. Hiszpanie przywieźli ze sobą styl i modę, a lokalni mieszkańcy podchwycili je i zaczęli wyplatać kapelusze. Produkcja jest teraz dla nas bardzo ważna, bo oprócz pieniędzy, jakie mamy z produkcji kapeluszy, a robimy ich 25 tysięcy miesięcznie, podtrzymujemy tradycję i to dla nas dobre. To taki projekt społeczny dla całego kraju. Duże fabryki w Cuence nie robią kapeluszy. One kupują je od lokalnych producentów, od rodzin. To one je produkują, one wyplatają i sprzedają do fabryki. Do nas, gdzie dopracowywane są szczegóły. To fajny projekt, bo pomaga lokalnym ludziom podtrzymywać tradycję, jednocześnie zarabiając pieniądze. Kiedyś produkowaliśmy 50 tysięcy kapeluszy miesięcznie, ale od kiedy w innych krajach zaczęto sprzedawać plastikowe, tańsze podróbki, biznes już nie idzie tak jak szedł. Powiedział pan tańsze. Jak tani może być prawdziwy Panama Head, a jak może być drogi? Zależy od materiału i od pracy włożonej. Jak materiał jest dobry, kapelusz może być drogi. Najtańsze kapelusze kosztują około $15. Najlepsze około $5,000 i nawet więcej. Taki sobie kapelusz będzie kosztował $15, a jego zrobienie zajmie od 2 do 4 dni. Zrobienie takiego najlepszego zajmuje od miesiąca do 6 miesięcy. Dlatego są droższe i lepsze. Ludzie z wielu krajów przyjeżdżają tu, by kupić te dobrej jakości. Można łatwo wyczuć różnicę pomiędzy takimi dwoma kapeluszami. A jaki jest najdroższy Panama Hat, o jakim pan słyszał, albo jaki pan sprzedał? W tej fabryce mamy taki, który kosztuje $6,000, ale zdarzają się takie po $8,000 czy $10,000. Nie bardzo są już produkowane, zaledwie 4 czy 5 rodzin w Ekwadorze zajmowało się wyplataniem tych najlepszych jakościowo, ale są za drogie i nie ma już na nie zbytu. Czy wszystkie robione są ręcznie? Co do sztuki robione są ręcznie, między innymi dlatego kapelusze Panama znalazły się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Cuenca jest na liście UNESCO, kapelusze z Cuenki też są wpisane na listę. Panama Head, nazywany Panama, zarejestrowany jest w Ekwadorze. A nie przykro panu, że Panama Head nazywa się Panama, a nie Ecuador Head? No właśnie. Kiedy budowano kanał panamski, wszyscy przy jego budowie mówili na te kapelusze Panama Head. Panama Head. Nie wiedząc, skąd on się wziął. Swoje dołożył jeszcze prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt, który jak wizytował budowę kanału, nosił taki kapelusz i mówił, że nosi Panama Head. No i tak się przyjęło. Ale Panama Head jest z Ekwadoru. Nie powiedzieliśmy jeszcze, z czego jest zrobiony. The scientific name is Carludovica palmata, but we call it in Spanish paja toquilla. To gatunek trawy. Fachowa nazwa Carludovica palmata. My nazywamy ją paja toquilla, trawa toquilla. Znajdziemy ją na wybrzeżu Ekwadoru, w niektórych miejscach w środku kraju również. W Cuence ostatnio coraz trudniej było zobaczyć młodego człowieka w kapeluszu Panama. Oni uważają, że to obcia, że w takich kapeluszach chodzą tylko kobiety na wsi. Wstydzą się tego, ale dzięki turystom to się zmienia. Młodzi widzą, że zagraniczni turyści chętnie chodzą w takich kapeluszach i wyciągają wnioski. To fajne. Może wrócimy do naszych kapeluszy. Młodzi zaczynają powoli uważać, że to nie do końca taki wstyd. Posiadacze Panama Hat mogą teraz poczuć związek z Ekwadorem, bo już wcześniej, mając na głowie kapelusz Panama, słomkowy kapelusz najbardziej tradycyjny z możliwych, mogli się poczuć jak Humphrey Bogart, Sean Connery czy Theodore Roosevelt. Oni uwielbiali nosić Panama Hat. Ale nie wszystkim w takim kapeluszu jest do twarzy, o czym się przekonałem. The rich and the famous. Soon you'll have an army of fans. I can see a Monte Cristi Superfino sitting good on your head, looking just like a millionaire magnate, swanning around down the Med. You can roll it up and put it in your pocket. It'll never lose shape or get creased, and it can double as a waterproof bucket. It's Ecuadorian masterpiece. Tomasz Gorazdowski z Podróży. Polecam Państwu także internetowy dziennik Podróże Tomka. Tam oprócz opisów są także zdjęcia, jeśli chodzi o kapelusze Panamy. Znajdą Państwo m.in. zdjęcie przedstawiające kopyto, choć akurat kopyto w tym wypadku to złe określenie, niefortunne może tak. Taki metalowy wzór kapelusza, na którym odciskane są pod ciśnieniem kapelusze z filcu. Polecam 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. A już za chwilę w Trójce jeszcze jeden temat dla podróżników. Czym różni się hotelik od hotelu? Nie tylko nazwą. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, yeah. Ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, yeah. Ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Change. Baby, if you owe me, then all of this will go. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. George Ezra, Budapest. 22,7 trójek, jeśli chodzi o wynajem mieszkań. Pan Marcin, to już mówiłem, płaci w Londynie 900 funtów plus rachunki za 26-metrową kawalerkę. Na to pan Dominik z Chicago. Po informacji słuchacza z Londynu mogę śmiało stwierdzić, że tanio to tam nie jest. Chicago przy zbliżonych zarobkach jest dużo tańsze. Za 300-500 dolarów można wynająć 110-metrowe mieszkanie w nowym budownictwie w ścisłym centrum Chicago, przy parkach i przy jeziorze. Napisał słuchacz. Skoro za granicę zaglądamy, to jeszcze informacja z Chamonix we Francji z widokiem na Mont Blanc. Mieszkanie 40 metrów to w Chamonix koszt 1200 euro. W tym są już opłaty 1200 euro, czyli sporo. Tu trójka, 71-335, to jest nasz numer SMS-owy. Zapraszamy do trójki. Czy zwracają Państwo uwagę na nazwę miejsca, w którym chcą się zatrzymać? Warto to zrobić, bo wbrew pozorom różnica między hotelem czy hotelikiem albo motelem czy motelikiem jest duża i może to dla nas mieć spore konsekwencje. Niestety wydaje się, że niewiele osób o tym wie. To chyba o wielkość chodzi. No jeśli właściciel chce, żeby brzmiało słodko i zachęcająco, pewnie nazywa motelikiem wtedy. Tylko wielkością to się różni. Jeżeli ktoś lubi zdrobnienia, dlaczego nie? W hotelu lepiej jest, tak? I tu może być dobrze i tu zależy, kto prowadzi. No tu malutki, a to pewno jakiś wielki hotel. Zasada generalnie jest prosta. Małgorzata Cieloch, rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Hotel, motel, pensjonat, schronisko to są nazwy, mówiąc najprościej, zastrzeżone. To oznacza, że istnieje prawo, tak naprawdę rozporządzenie, które dookreśla, co w takim hotelu, motelu musi się znaleźć. Co więcej, hotel, motel, pensjonat mają swój standard dodatkowo w postaci gwiazdek lub też klas. Z jakimi konsekwencjami powinien więc liczyć się ktoś, kto decyduje się na hotelik, a nie hotel? Na pewno hotelik może nie mieć tego, co miałby hotel. A na przykład pensjonalux, bo też takie są nazwy dziwaczne, hotelux czy motelux, nie przeszły pewnego rodzaju badań, które są obowiązkowe, przeprowadza takie badania marszałek województwa. Zawsze w Polsce hotel, motel, pensjonat, schronisko możemy sprawdzić na specjalnej stronie turystyka.gov.pl i jest to centralny wykaz obiektów, gdzie wiemy, że konkretny marszałek potwierdza, że jakość w tym konkretnym miejscu jest odpowiadająca ustawie, która obowiązuje. No to jest różnica. No to nie wiedziałem. Nie wiedziałam. Dzień dobry. Pani Anna Pawlukanis. Pani jest szefową hoteliku GoDap. Tak. Czy to ma wprowadzać ludzi w błąd? Nie, proszę pana, no nie mamy nadanego przez wojewodę. No hotel to wiadomo, z czym się kojarzy, nie? A hotelik to jest, no hotelik. Takie nazwy jak właśnie hotelik są wykroczeniem. Czy pani w związku z tym zdaje sobie z tego sprawę? Nie, proszę pana, akurat nie zdaję sobie sprawy. Przecież chyba nikogo nie można skazać za to, że mówi hotelik, a nie hotel. To są ludzie psujący rynek. Krzysztof Wojtkiewicz, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Którzy w ten sposób się zachowują. Potem to odium nierzetelności spada na tych hotelarzy, którzy absolutnie działają zgodnie z przepisami. Ci, którzy zakładają moteliki, hoteliki, skarżą się, że wcale rynek nie jest otwarty i trudno jest o uczciwą konkurencję, gdy nie można dostać tego. Takich certyfikatów. To nieprawda. Trzeba po prostu spełniać określone wymogi kategoryzacyjne. Wszyscy mają taki sam dostęp w każdym województwie. To jest kwestia egzekwowania prawa po prostu. To wymaga wspólnego działania w zakresie edukacji gości hotelowych. To, że ten proceder dalej kwitnie i się rozwija, to świadczy o tym, że te przeciwdziałania są po prostu stosunkowo ograniczone, tym bardziej, że samorząd hotelarski stara się przy każdej okazji nagłaśniać ten problem. Zgodnie z przepisami Ministerstwa Sportu i Turystyki jest to zakazane. To prawda, taka placówka jest albo odwiedzana przez inspekcję handlową, albo przez organy wojewody inne, które mogą zakazać prowadzenia takiej działalności. Co więcej, konsument w pewnym sensie wybiera się tam na własne ryzyko, w takim znaczeniu, że jeżeli przyszłoby do konfliktu, do dochodzenia roszczenia, to wówczas konsument tak naprawdę pozostaje z niczym. Natomiast jeśli mówimy o kategorii hotel pięciogwiazdkowy, w którym nie byłoby internetu, nie byłoby telewizji czy też ręczników, to wówczas oczywiście ma możliwość złożyć reklamację i żądać w tym wypadku rekompensaty. Po drugie, zawiadamia marszałka województwa. A w moteliku i hoteliku? W moteliku i hoteliku może tylko i wyłącznie zostać tym sam. A różnice między hotelem i hotelikiem, motelem i motelikiem, fotelem i fotelikiem, pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, jest 17.30. Skrót wiadomości w Trójce, Radosław Mróz. Pracodawca i współpracownik pobitego pod Grójcem mężczyzny z zarzutami odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa 23-latka z Katowic i grozi im za to od 8 lat więzienia, nawet do dożywocia. Mężczyźni dotkliwie pobili Dominika B. w ubiegłym roku, kiedy ten upomniał się o wypłatę, mówi Tomasz Kulpa z prokuratury w Grójcu. Pokrzywdzony doznał m.in. ran rąbanych, karku, głowy, wieloodłamowych złamań, otwartych palców i innych obrażeń, które stanowiły chorobę realnie zagrażającą jego życiu. Oprawcy pozostawili Dominika B. w lesie. 23-latek dotarł do drogi i tam znaleźli go kierowcy. Szef gdańskiego Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona oskarżono o wyłudzenie prawie 500 000 złotych z PFRON-u. Informuje reporter Polskiego Radia z Gdańska. O szczegółach opowiemy w serwisie Trójki o 18. Skazani za zakłócenie wykładu profesora Zygmunta Baumana już zapowiadają apelację. Wrocławski sąd skazał 19 osób na areszt lub grzywnę, a 4 osoby zostały uniewinnione. Do incydentu doszło w czerwcu ubiegłego roku. Młodzi mężczyźni nie pozwolili na rozpoczęcie wykładu profesora na Uniwersytecie Wrocławskim. Pod jego adresem wykrzykiwali obraźliwe hasła. Emocje były także podczas posiedzenia sądu ze strony i skazanych, i publiczności. Padały krzyki "precz z komuną", "osądzajcie Baumana" i "osądzajcie morderców". Wszyscy cudzoziemcy powinni opuścić region Doniecka i Ługańska, apeluje o to szef ukraińskiego MSW. Arsen Nawaków tłumaczył, że na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów obserwowany jest wzrost nastrojów ksenofobicznych i dlatego właśnie obywatele innych państw powinni się stamtąd ewakuować. Kolejne informacje w Trójce już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Dla firm. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Pensje w górę, a w firmach coraz więcej etatów. Tak wyglądała sytuacja w kwietniu w polskich przedsiębiorstwach według Głównego Urzędu Statystycznego. GUS wyliczył, że średnia płaca sięgnęła 3975 zł, o 145 zł więcej niż przed rokiem. To nie jest taki wzrost płac, jaki pewnie byłby oczekiwany przez większość pracowników, tym niej realnie rzecz biorąc, czyli po uwzględnieniu inflacji, one rosną. I to jest pozytywny czynnik, który powinien wspierać konsumpcję w nadchodzących miesiącach. Tyle u Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Więcej komentarzy w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Pierwsza transza pomocy dla Ukrainy, dokładnie 100 milionów euro, jutro trafi na konta Kijowa. Tak mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Pia Arenhilde Hansen. Ten program ma na celu pomóc Ukrainie w sfinansowaniu części swoich natychmiastowych potrzeb z zewnętrznych źródeł. Wsparcie to część pakietu pomocy makroekonomicznej dla Ukrainy łącznej wartości ponad 1,5 miliarda euro. Ważny wyrok dla klientów agencji nieruchomości. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że te nie mogą pobierać pełnej prowizji od klientów, którzy na własną rękę, a nie za pośrednictwo agencji dogadali się w sprawie kupna mieszkania czy domu z jego właścicielem. Agencje mogą zaś pobierać częściową prowizję. Nasz eksport do Chin mocno rośnie. W pierwszym kwartale do państwa środka trafiły towary z Polski warte 835 milionów dolarów. Aż o połowę więcej niż w ubiegłym roku. Cieszy się z tego prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman. rośnie głównie z powodu eksportu polskiej żywności. Jesteśmy 12. partnerem Chin, jeżeli chodzi o eksport w ramach Unii Europejskiej. Ale w porównaniu do innych krajów to wciąż mało. Eksport Niemiec przekroczył w pierwszym kwartale na przykład 53 miliardy dolarów. Teraz Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKO S.A. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Roland obserwuje giełdy, no i dziś ma powody do radości, bo zaczynamy tydzień od wzrostów. No dokładnie tak, chociaż różnie to bywało, czyli w trakcie sesji mieliśmy też i spadki na indeksy i na poszczególne spółkach, natomiast ostatecznie rzeczywiście kończymy dzień na wszystkich indeksach. Na plusach najmocniej wzrósł indeks średnich spółek, czyli WIG 50 o równy 1%, WIG o 42%, WIG 20 o 30%. To na co warto zwrócić uwagę, to że popytem dzisiaj, szczególnie wśród tych większych spółek, cieszyły się spółki defensywne płacące dywidendę, czyli defensywne, czyli te, gdzie ich przychody są w miarę stabilne bez względu na koniunkturę panującą w gospodarce, czyli między innymi energetyczne i telekomunikacyjne. Druga rzecz, to widać, że niska zmienność, ta zmienność była u nas dużo, dużo niższa niż na rynkach Europy Zachodniej, tak jakbyśmy pogrążali się w jakimś marazmie, no i niestety obroty, które niewiele przekroczyły 600 milionów złotych. To, czego pewnie inwestorom zabrakło, to publikacje jakichś istotnych danych makroekonomicznych i wyników spółek. Tego dzisiaj nie było. Nie będzie właściwie też istotnych publikacji w ciągu całego tygodnia, natomiast z pewnością inwestorzy teraz mocniej będą próbowali zgadnąć, co wydarzy się, jeśli chodzi o wybory zarówno na Ukrainie, jak i do Parlamentu Europejskiego. To może być ze względu na brak istotnych informacji temat tego tygodnia. Dziękuję bardzo. Przewidywał Roland Paszkiewicz z CDM PKO S.A. Jeśli chodzi o giełdę w Stanach Zjednoczonych, tam też nieznaczne wzrosty. S&P 500 w tej chwili do góry o 0,35%. Złoty stabilny, euro po 4,18, dolar 3,05 zł, funt 5,13, a frank szwajcarski po 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Z każdym dniem w tym tygodniu ma być coraz cieplej, aż do 30 stopni pod koniec tygodnia, ale będą także wiosenne burze. Nie grozi nam natomiast fala kolejnych intensywnych opadów. Najbliższa noc pogodna, na wschodzie i w centrum mglisto, lokalnie niewielkie opady deszczu i temperatura w nocy od 9 do 12 stopni. Jutro sporo słońca, lokalnie przelotne opady, a na wschodzie, na Kujawach, na ziemi łódzkiej i na Śląsku możliwe burze. Temperatura jutro od 20 do 26 stopni, najcieplej na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen CLiZ z klimatyzacją i radiem CD już za 39700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen. Creative Technology. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Ubite białka. Seriale, romantyczne komedie. No i moje ulubione programy kulinarne. Tyle ciekawych rzeczy w telewizji. A ten mój kochany mąż tylko by mundial oglądał. No ale nic, skoro już go nie zmienię, to niech sobie ogląda. Ale na swoim telewizorze. W końcu po to mamy multiroom. Dlatego tak się kochamy. Jeżeli masz choć jednego męża, kibica, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj to, co chcesz bez przeszkód, nawet w czasie mundialu. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja jestem z małego miasta. U nas mamy hoteli. Natomiast właścicielka bardzo sprytnie zrobiła, że ma neon, w którym ik wygasza. I ma hotel. listopad zły i jak grudzień blisty. O, gdy pierwszy raz zakpiłeś z moich marzeń, wykreśliłam z kalendarza każde z miłości słów. Lecz wykreślić nóg już nie potrafiłam i tak samba się zrodziła z kalendarzowych nóg. I tak samba się zrodziła z kalendarzowych nóg. W Jeleniej Górze dwupokojowe, 47 metrów, 1000 zł z opłatami plus rachunki. Natomiast odnośnie mycia samochodu, to ja chciałem powiedzieć, że ja na przykład nigdy nie myję swojego samochodu. Średnio jeżdżę autem tak rok do dwóch. Sporadycznie się żonie czasami umyję, ale to no nie więcej jak raz w roku. Myję natomiast przed sprzedażą ten samochód. I wówczas jak go umyję, posprzątam i tak sobie na niego patrzę i myślę sobie, Boże, po co ja sprzedaję ten samochód? Ja mam całkiem ładny samochód. Słuchacz, który napisał, też nie myje, ale zaznacza nie myje, bo ma srebrny. 22,7 trójek albo SMS-em 71-335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, a w niej już za chwilę Damian Kwiek i jego goście w wyborczym pulsie trójki. Ale przedtem telefon w zupełnie, ale to w zupełnie innej sprawie. Na radiu można jakby wystąpić, tak jakby, a mogą dorośli czy dzieci też. No bo ja bym chciała tak, żeby ludzie coś usłyszeli. Znaczy mogę powiedzieć, co bardzo lubię. No znaczy lubię bardzo wiele tych serial, taka bajka. Bo ona jest piosenkarką i dużo jest bardzo fanów. Don't speak too loud, 'cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway. Don't speak too loud. Don't say a word. They'll only be the ones you wanna hear. And if I listen closely, I might hear. Don't say a word. Our dreams could all come true. Don't speak too loud. No, don't speak too loud. No, no, no, no. No, no. Don't make a sound, 'cause I don't want another night like this. I just wanna feel your tender kiss. Don't make a sound. Don't say goodbye when you can always say hello. Maybe don't let it out, maybe just let it go. If I got it right, then maybe some night my theory will start to show. Don't speak too loud. Tu trójka, za kwadrans będzie 18. Wyborczy puls trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Uśredniony statystyczny kandydat z tej listy ma 44 lata, najmłodszy to 24-latek, najstarszy ma lat 69, a gościem wyborczego Pulsu Trójki teraz jest kandydatka Polski Razem Jarosława Gowina z drugiego miejsca w Warszawie, profesor Krystyna Iglicka-Okulska, demograf, ekonomista i rektor prywatnej uczelni. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Prawdziwy jest ten sąd mówiący o tym, że tak zwany statystyczny Polak nie istnieje? Wie pan, bardzo trudno mówić, bo statystyka, ja uczę również studentów statystyki, statystyki, że są kłamstwa, duże kłamstwa i jest statystyka. I tak jak mówimy o statystycznym Polaku, tak również możemy mówić o statystycznej pensji czy średnich zarobkach w Polsce. I one są na poziomie mniej więcej 3800, a widzimy, jakie jest bardzo, bardzo duże zróżnicowanie międzyregionalne. Zupełnie coś innego to jest pensja w Warszawie, a zupełnie coś innego to jest pensja w województwie podkarpackim. Także uśredniać możemy wszystko, uśredniać również możemy statystycznego Polaka, natomiast ze średnią to jest duży problem. Średnia statystyczna na ogół kłamie. No, o statystyce i demografii zapewne jeszcze porozmawiamy z racji specjalizacji pani profesor. Teraz pytanie o politykę tę ważną w tym tygodniu ostatnim przedwyborczym. Dlaczego osób, które chcą głosować na Janusza Korwin-Mikkego jest wyraźnie więcej, jak pokazują sondaże, niż na kandydatów Polski Razem? Wydaje mi się, bo też tutaj przed wejściem do studia troszeczkę rozmawialiśmy na ten temat i bardzo duża rola jest mediów w sprawie pewnego przekazu i promocji niektórych osób. Tak jak kiedyś uważałam, że w ogóle jest absurdalne, żeby na naszej scenie politycznej pojawił się pan Palikot z falusami stawianymi na stole i sprowadzający w zasadzie politykę do absurdu. Tak w tej chwili przekaz medialny dotyczący Janusza Korwin-Mikke też niestety, mnie to bardzo boli, sprowadza politykę do absurdu. Sprowadza politykę do bardzo nośnych haseł, do powiedzenia prawie wszystkiego, do obrażania wyborców, nie statystycznego, tego średniego wyborcę, o którym przed chwileczką mówiliśmy, tylko Korwin-Mikke po prostu ma taki przekaz, że na przykład atakuje kobiety, że atakuje niepełnosprawnych, że atakuje... I media są zainteresowane, bo media potrzebują, ale media sprzyjają w pewien sposób temu, bo nakręcają. Niestety tu jest bardzo duża wina mediów. Media chcą krótkiego, szybkiego przekazu, sprowadzającego się nawet do absurdu. Wystarczy powiedzieć, nie wiem, że to Kopernik była kobietą. I to będzie głównym hasłem. Jeżeli chodzi o ten krótki przekaz, oglądałem państwa spoty, między innymi te dotyczące lidera Nowej Prawicy, w którym państwo krytykują Janusza Korwin-Mikkego, ale z tych spotów dla mnie wynika przede wszystkim to, że mają państwo identyczne programy, przynajmniej według państwa narracji, a drugi wniosek jest taki, że Janusz Korwin-Mikke różni się tym właśnie, że zdarzają mu się skandalizujące wypowiedzi. Może właśnie dlatego ma lepsze wyniki. Absolutnie. I jesteśmy w przededniu prawie, że wyborów do Europarlamentu. I jeżeli można mówić, że my mamy taki sam program, Janusz Korwin-Mikke idzie do Parlamentu Europejskiego po to, żeby go rozwalić. Tak mówi. Natomiast my mamy wspaniały program europejski, pokazujący na wielką rolę Polski w małej Unii. My jesteśmy konstruktywni. Mówimy o emigrantach, mówimy o swobodnym przepływie. To jest wielka też rzesza wyborców, o której Korwin-Mikke w ogóle nie myśli. Ale państwo w tych spotach podkreślają, z czym zgadzają się z Korwin-Mikkem. Tak. Dlatego, że liberalizm gospodarczy to są, tu w pewnym sensie jesteśmy spójni. Natomiast nie można obrażać wyborców i pokazywać, że polityk nie liczy się z ludźmi. Problem Polski jest niestety taki i ta niska frekwencja, która będzie w wyborach, sprowadza się do tego, że politycy przez ostatnie 10 lat kompletnie nie liczyli się z ludźmi. I dlatego w tej chwili Polacy odwracają się od polityków. Jeżeli mamy w tej chwili polityka, czyli Korwin-Mikkego, który obraża poszczególne segmenty wyborców, to my próbujemy w naszym eleganckim i czystym przekazie pokazać wyborcom, żeby się nie dali zrobić po raz drugi w balona. Mieliśmy jednego, który stawiał kutasy na stole. Rozumiem, że to przejdzie, bo to jest takie, prawda, nośnie medialnie, jeżeli ja tak będę mówić. Mamy w tej chwili drugiego, który mówi, że Grzegorz Przemek, chudzina, dostał kilka razy pałą. Korwin-Mikke i sam sobie na to zasłużył. Proponuję, żebyśmy skończyli już rozmowę na temat Nowej Prawicy, tak. Natomiast porozmawiajmy o Polsce Razem. Obejrzałem państwa spoty, także te wcześniejsze, czyli nie te związane z dialogiem z państwa konkurentem. No i tematy, które tam się pojawiają, to są niższe podatki, wyższe pensje, własne mieszkania, reforma OFE, referendum w sprawie sześciolatków, wsparcie państwa dla rodzin, likwidacja rozliczeń PIT, ZUS-u, NFZ-u. Co to wszystko ma wspólnego z Parlamentem Europejskim? Z Parlamentem Europejskim to ma bardzo dużo wspólnego, dlatego że nasze hasło główne do Parlamentu Europejskiego to jest silna Polska w małej Unii. My musimy sobie zdawać sprawę, że ta Unia po wyborach do 25 maja będzie zupełnie inna. Będzie silna siłą państw narodowych. Tylko w żadnej z tych spraw, które wymieniłem, które dominują w państwa spotach, nie ma kompetencji Parlament Europejski. Proszę pana, my musimy mówić o gospodarstwie, o gospodarce, my musimy mówić o Polsce, a ja, bo nie możemy mówić też o wszystkim. Mamy bardzo dużo spraw związanych z Parlamentem Europejskim. Mówimy o absurdach, które wychodzą też na forum Parlamentu Europejskiego. O tym, że należy silnie lobbować za niektórymi polskimi sprawami. O tym, żeby budować ten silny przekaz silnego polskiego lobby. Bo tylko, że sprawy, które wymieniłem, to są te, które... Jest jeden wyjątek. Jest kwestia referendum w sprawie euro, co jest sprawą europejską, tylko znowu o tym, czy będzie referendum, nie będzie decydował Parlament Europejski. Dlatego zastanawiam się, czemu państwo stawiają na pierwszych miejscach sprawy, które, jeśli pani profesor zostanie europosłanką, to nie będą kwestie, którymi pani będzie zajmowała się w Parlamencie Europejskim. Ja będę się zajmowała w Parlamencie Europejskim tym, żeby nie doprowadzono do renegocjacji związanych ze swobodą przepływu osób, żeby nie doprowadzono do tego, że Polaków wyrzuci się z Unii Europejskiej i z tych budowanych teraz na tym przekazie negatywnym silnych państw narodowych. I ja mam swój program, swoją specjalizację. Jestem demografem. Od wielu lat zajmowałam się problematyką migracji Polaków w Unii Europejskiej. I za tym będę lobbować. To są moje kompetencje. Ale państwa kandydat Paweł Kowal także ma swoje kompetencje, jak wiemy, międzynarodowe, ale on mówi w jednym ze spotów właśnie o niższych podatkach, wyższych pensjach i własnych mieszkaniach. Znowu niekompetencje Parlamentu Europejskiego. Proszę pana, żeby skłonić w ogóle w obecnej sytuacji Polaków do głosowania, a wiemy, że frekwencja wynosi mniej więcej, ma wynosić 19%, my musimy i każda z partii to robi, bo ja dzisiaj obserwowałam na przykład prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który na tle dzieci w Piaskownicy mówił o tym, dlaczego głosować należy na Prawo i Sprawiedliwość. Obserwuję Donalda Tuska, który mówi też tylko i wyłącznie o sprawach krajowych. Zresztą paradoksalnie jest tak, że w każdym z państw unijnych, żeby zainteresować wyborców, tylko nie na poziomie tak niskiej frekwencji jak w Polsce, ale żeby zainteresować wyborców tematyką europejską, która tak naprawdę zmęczonych zachodnioeuropejczyków nie za bardzo interesuje już, należy mówić o programie europejskim, o programie krajowym. Tylko jeżeli będziemy wychodzili z założenia, że wyborcy są zmęczeni tematyką europejską i to ich nie zainteresuje, to trudno potem oczekiwać, żeby byli na przykład zwolennikami Unii Europejskiej, bo wszystko będziemy sprowadzali do spraw krajowych. Nie, dlatego że ta Unia, tak jak już powiedziałam, będzie zupełnie inną Unią i my musimy być silniejszym państwem narodowym, żeby mieć lepszy przekaz w Unii Europejskiej. To jest jasne jak słońce. Właśnie jaka powinna być Unia, jeżeli mówi pani profesor, że powinna być silniejsza, czyli powinien to być kierunek federalny, jak o tym mówi na przykład szef MSZ-u? Nie, absolutnie to nie powinien być kierunek federalny i my musimy zapomnieć już o tym. To było piękne hasło na rok 2004, natomiast Unia Europejska jest w tej chwili zupełnie inna. I to jest Unia pokryzysowa, jeszcze cały czas kryzysowa, Unia zmęczona imigracją, Unia zmęczona kryzysem finansowym i Unia, która się paradoksalnie odrodzi, bo Unia się zawsze odradzała przez kryzysy. Dlatego jeżeli się pcha ze strony Polski człowieka, który mówi, że idzie do Unii po to, żeby ją rozwalić, to dla mnie to jest totalny absurd. Natomiast Unia musi być silniejsza siłą państw narodowych, a Polska jest na słabszej pozycji, dlatego że sobie po pierwsze tak, ja zawsze mówię, że to bardzo ważna rzecz była dla Polski, że weszliśmy w te struktury dla nas bezpieczne. I tak jak związek dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny, ktoś jedna ze stron jest słabsza, idzie na dużo kompromisów, żeby być w związku. Natomiast zdaję sobie po pewnym czasie, w przypadku Polski po 10 latach, mam nadzieję, że polscy politycy i szef MSZ-u też to powinien rozumieć, powinni być silniejsi, ale siłą Polski i naszej gospodarki. Proszę pana, nie może być tak. Jak miałoby to być zbudowane, znowu zapytam, w Parlamencie Europejskim, ta siła Polski? Silne grupy lobbystyczne, rozmawiające po angielsku, nie wysyłające do, jako swoich przedstawicieli, nie obrażając żadnych kategorii zawodowych, ale nie należy wysyłać celebrytów, tylko ludzi kompetentnych, takich, którzy potrafią lobbować za polską racją stanu. Po prostu dlatego, że jeżeli mówi się, że jest embargo na mięso, a Austria sprzedaje swoją wieprzowinę Rosji, to coś tutaj jest nie tak, prawda? Jeżeli są kraje, które dostały w sumie w ciągu tych 10 lat w istnieniu Polski w strukturach Unii Europejskiej 3 miliony fantastycznych, młodych, prężnych, dynamicznych ludzi, a teraz mówią, że ich będą wyrzucać już, bo nie są potrzebni. A co w ramach swojej specjalizacji pani profesor chciałaby zrobić, jeśli chodzi o politykę Unii Europejskiej, czyli w takim wymiarze? Ja w wymiarze parlamentu, wymiarze Parlamentu Europejskiego proponuję, i jest to zapisane w moim programie, utworzenie takiej stałej agendy demograficznej dla krajów Europy Środkowej, silną współpracę w ramach krajów Europy Środkowej dotyczącą demografii, bo nie może być też tak. Ostatnio taki centrolewicowy ośrodek analityczny brytyjski zaproponował w pewnym sensie to samo, tylko z drugiej strony. Sprawozdania, stałe sprawozdania rządów Polski i Rumunii, dwóch rządów, wymienili dwa rządy, które zmagają się z największą falą emigracji. Pokazywanie statystyk i właśnie tutaj wracając paradoksalnie do pana tematu i sposobów załagodzenia, likwidowania, zahamowania fali emigracji. Jak można zahamować falę emigracji? Budując to, co robi Polska razem Jarosława Gowina, silny program gospodarczy, znaczy wprowadzając w życie silny program gospodarczy, który pozwoli wyjść Polsce z pułapki kraju średniego prędkości. Pensje w Polsce nie mogą być tak paradoksalnie niższe, podatki nie mogą być tak wysokie, dlatego że co młodzi ludzie zrobili? Albo uciekają w szarą strefę, albo właśnie na emigrację. Jeżeli nam to centrolewicowy ośrodek proponuje, żeby rządy Polski i Rumunii zdawały stałe sprawozdanie na forum Parlamentu Europejskiego z instrumentów, które zostały wprowadzone w kraju, w Polsce, dotyczących zahamowania emigracji. To jest nic innego, jak po prostu wprowadzenie w życie programu gospodarczego Polski razem Jarosława Gowina. I apeluję do państwa, nie głosujmy na Stańczyka. W tym miejscu stawiamy demograficzną kropkę, jeśli takie pojęcie istnieje. Jeśli nie, to może kiedyś będzie. Kandydatka Polski razem Jarosława Gowina, profesor Krystyna Iglicka-Okulska była gościem Wyborczego Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, wiosna idzie. Ściany byśmy pomalowali może. Może. Myślałam, magentowy.